panahon pa ba ang magdaraan upang muli tayong magkita? Gaano pa ba ako katagal maghintay na mayakap kita at mako? Sana'y hindi ka mawala sa piling ko. Ang buhay ko'y ikaw lang ang sinisigaw ng puso. Ikaw lamang ang kailangan hanggang marating ang walang hanggan. Ikaw lamang ang magpupuno sa puso ko. May kulang sa bawat sandali. Sandali, makapiling kang muli. Wala na ako.